за 1959 рік було двічі підвищено гарантований мінімум заробітної плати. У лютому на 40%, у листопаді на 2,5%. Підвищено заробітну платню залізничникам. Якщо врахувати, що Деголь став президентом П'ятої республіки лише в грудні 1958 року, то прогрес, що відбувався у 1959 році, був відчутним явищем. І французи це позитивно оцінювали. Деголь у своїх виступах без влади і при владі будь-якого рівня чи перед невеликою групою однодумців, чи перед усією Францією, незмінно і постійно підкреслював необхідність творити велич нації, велич Франції. Стимулював національні почуття французів, потяг до активності, до реального творення цієї величі в сучасних умовах. Він був нефіктивним, не показним, а реальним патріотом Франції. Його діяльність і поведінка можуть правити за взірець лідера-патріота. Деголеві була потрібна не просто влада. Якби йому була потрібна просто влада, то у 1946 році він би не пішов добровільно у відставку. Якби йому була потрібна просто влада, то він би погодився зайняти посаду прем'єр-міністра, яку йому пропонували неодноразово до 1958 року. Йому була потрібна така влада, яка б давала можливість втілити в життя власну концепцію, здійснити велич Франції і французької нації. Конституція Франції 1958 року, а в результаті наполегливої багатолітньої діяльності політика-патріота Деголя, затвердила пріоритетність влади президента перед владою парламенту. Це американська схема, яка довела свою високу політичну та економічну ефективність протягом майже 200 літ на той час. Хоч сам Деголь про його прихильність до американської схеми ніколи не говорив, його концепція сильної влади промовляє сама за себе. На перший погляд, може здатися, що конструкцію посади президента – політик Деголь творив під себе. Це впадає у вічі будь-кому. Комуністи це дуже опукло обіграли. Однак глибший аналіз як тодішньої ситуації, так і наступного історичного досвіду показує, що головним мотивом цієї роботи Деголя була все-таки Франція, а не він сам. Нинішня Франція живе за політичною моделлю Деголя. І давним-давно відмерли звинувачення в узурпації влади, в культі особи, в диктаторстві та інші інсинуації. Історія показала, хто був і є реальним патріотом, а хто співав із чужого голосу. У протистоянні голізму і комунізму переміг перший, бо за ним була правда. А що ж у нас? Українізм протистоїть комунізмові. І немає впевненості, що українська правда переможе комуністичну брехню. У нас відсутній лідер такої величини, як Деголь. У нас відсутня велика політична партія патріотичного спрямування. У нас роз'єднаний народ. Чуєте? Патріоти-політики. Невже не бачите власної трагедії? та трагедії України.